أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในช่วงนี้ของสุรัตน์อัลบากะเราะห์นะครับก็คงจะมีเนื้อหาที่สืบเนื่องจากการอธิบายหรือการกล่าวถึงกิจกรรมพิธีฮัจญ์ที่ถูกระบุในสุรานี้อย่างคร่าวๆหมายถึงรายละเอียดของการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นไม่ได้ถูกระบุเป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่ได้ถูกระบุอย่างละเอียดจึงต้องการมีการอธิบายจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานประกอบแต่พี่น้องลองนึกภาพดูสิว่าคนที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นท่านนบีทำฮัจญ์ได้เห็นท่านนบีปฏิบัติกิจกรรมต่างๆวาระต่างๆของฮัจญ์พอได้ฟังอายะต่างๆนี้ในสุรอัลบากะเราะห์ไม่น่าจะสับสนมากนะเพราะได้เห็นได้รู้ว่าขั้นตอนและก็รายละเอียดของฮัจญ์เนี่ยว่าทำกันยังไงแล้วก็มีภาคปฏิบัติของท่านนบีนั้นมันเป็นอย่างไรอายะห์ของกุรอานก็จะเป็นการยืนยันเป็นการอธิบายอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับพวกเราที่พออ่านสุรัตน์อัลบากะเราะห์ถ้าอ่านนะถ้าอ่านสุรัตน์บักราะห์เป็นฮัจญ์แล้วก็ไม่เคยรู้และจะต้องรายละเอียดสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติฮัจญ์ต่างๆเราก็ทะเบียนต้องแข็งسورة البقرة سيد الله سبحانه وتعالى عليه لعواء ثم أفيدوا من حيث أصاب الناس لفجاء ثم لنعي كان أعطي جاتي تي بوكن دي لنعي كان أعطي من قطن كان فوت تي ميسان خاب شجين سمرت وانتي تنكار رورة لإلخ حج นอกจากฉะนั้นคนที่รู้เบื้องหลังหรือรายละเอียดก่อนหน้านี้เรื่องออกจากไหนไปไหนเนี่ยคืออะไรถึงจะเข้าใจใช่ไหมครับมีก็บอกไว้ก่อนว่าเป็นข้อสงสัยว่าทำไมกุรอานไม่อธิบายอย่างละเอียดI'm not sure. بسم الله. อาจเป็นข้อสงสัยสำหรับบางคนว่าทำไมอายะที่พูดถึงเรื่องฮัจญ์ค่อนข้างไม่ชัดเจนหรือไม่มีรายละเอียดฉะนั้นก็มันไม่ชัดเจนสำหรับพวกเราที่ห่างไกลจากอัลกุรอานมากหรือห่างไกลจากหลักการของอิสลามการศึกษานะครับเพราะกระบวนการการศึกษาเรื่องของศาสนานี่มันต้องควบคู่กันอัลลอฮ์ทรงนำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นแหละที่เราจะอธิบายอายะห์นี้เราก็ต้องไปพึ่งซอฮาบะห์อุลามะฮ์เขาบอกว่าซอฮาบะห์นี่เขาแสดงทัศนะเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยมีนั้นนะอุลามะฮ์บางท่านบอกว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ไปที่มาของอัลกุรอานเนี่ยคำพูดของซอฮาบะห์นี่จะกลายเป็นหลักฐานแต่การเป็นหลักฐานเป็นดลีลที่มีฮุญญะห์มีน้ำหนักอ้างอิงได้ทำไมอ่ะก็อยู่ในเหตุการณ์รู้รายละเอียดรู้ที่ไปที่มาของเหตุการณ์ของที่ไปที่มาของบทบัญญัติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาก็คงยังอยู่ในเรื่องของอัลฮัจญ์นะครับเราได้ถึงที่ยืนที่มุสดะลิฟะห์ อัลมัชอัร อัลฮะรอม รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงความประเสริฐหรือหน้าที่ของคนที่ออกจากอาราฟะห์ไปสู่มุสดะลิฟะห์ภารกิจที่ต้องกระทำคืออะไรบ้างแต่ในฮาเลคุมอันตรตูฟัลลัมรับบิคุมฟะอิซาอัซตุมินอาราฟาตฟัซกุรุลลอฮะอินดัลมัชอะริลฮะรอมวัซกุรูฮุกะมาฮะดากุมวะอินกุนตุมกับลิฮิลมินัดดอลลีนอายะห์98มาถึงอายะห์99นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าซุมมะอะซีบูมินไฮฟุอะซาบันนาชวัสตัฆฟิรุลลอฮะอินนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีมซุมมะอะซีบูแล้วพวกเจ้าจงหลั่งไหลกันออกไปซุมมะเนี่ยแล้วอะซีบูให้หลั่งไหลออกไปพวกเจ้านี่ก็คือตัววาวเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณพวกเจ้าให้หลั่งไหลกันออกไปมินไฮซุอัฟาดันนาสุมินแปลว่าจากพี่ไฮสุที่จากที่ไฮสุอาฟาบันนัสผู้คนได้หลั่งไหลกันออกไปอาฟาบันนี่ก็คืออาฟีบุนี่เหมือนกันนะอันนั้นก็คือผู้คนก็หมายถึงว่าพวกเจ้าให้เคลื่อนไหวให้ออกไปให้เดินจากสถานที่ที่คนก่อนยุคนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกไปหมายถึงว่าให้ทำเหมือนเขาอันนี้คือความหมายโดยสรุปนะครับให้ทำเหมือนเขาให้เขาออกจากที่ไหนนี่ก็ออกจากที่นั่นทำไมเหรอเพราะมันมีที่ไปที่มาว่าพวกกุเรชในเรื่องฮัจญ์เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นกลุ่มชนชั้นสูงแล้วก็คนอื่นเป็นกลุ่มชนชั้นต่ำกลุ่มชนชั้นสูงเนี่ยเขาจะมีภารกิจมีวาระของการฮัจญ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่ไปด้วยไอ้พวกเองเนี่ยชั้นต่ำเนี่ยพวกเองไปแต่พวกเราเนี่ยมีอะไรพิเศษเดี๋ยวจะรู้รายละเอียดอัลลอฮ์ก็บอกว่าเลิกไม่มีแล้วนะอิบาดะห์นี่ไม่มีนะไม่มีอิบาดะห์แบบอิบาดะห์พิเศษสำหรับบางคนนะอิบาดะห์เฉพาะบุคคลแล้วบุคคลอื่นไม่ทำหรือบุคคลอื่นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้และคนอื่นต้องทำถ้าวาจิบเนี่ยทุกคนก็ต้องทำจะเป็นกษัตริย์จะเป็นข้าจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้ตามจะเป็นผู้รู้จะเป็นผู้ไม่มีความรู้เป็นชายเป็นหญิงเนี่ยต้องเหมือนกันหมดนะครับแต่ต้องยึดบรรทัดฐานนะว่าทำเหมือนใครล่ะนี่แหละคือบรรทัดฐานที่อัลกุรอานจะสอนว่าสั่งฟิรุลลอฮ์และจงขออภัยต่ออัลลอฮ์เธอจงขออภัยโทษจากอัลลอฮ์อินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเราะฮีม ผู้ทรงเมตตาเสมอครับอายะนี้มันมีความรู้มากมายที่ต้องชี้ถึงรายละเอียดรายละเอียดแรกก็คือชะบับุนนุซูลชะบับุนนุซูลชะบับนี่ชะบับชะบับอะไรชะบับอะไรใช่ดีมากแล้วนุซูลเวียนกันไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยทำเนี่ยช้างไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วฮะการประทานการลงมานุซูลลงมามาจากนาจาละสาบันสาเหตุการนุซูลการประทานลงมาที่ไปที่มาของอายะเนี่ยคืออะไรก็จะใช้ภาษาไงเนี่ยเรื่องหลังของอายะเนี่ยมันเป็นเรื่องไงที่อัลลอฮ์พูดเรื่องนี้ทำไมเพราะอะไรชาบะบุญนูซูนูซูตัวประธานลงมานะครับก็อุลามะก็จะมักจะรักษาอนุรักษ์ไว้คำนี้อันนูซูลมันไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยนี่จะแปลเป็นภาษาไทยนี่นะชาบะบุญนูซูเอาบทบัญญัติเนี่ยที่ไปที่มาของมาที่ไปที่มาของมันที่ไปที่มาขององค์การเนี่ยถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยว่าสาเหตุการประทานลงมาคนไทยมึนเลยมึนอะไรประทานลงมานี่มันเป็นข้อแตกต่างระหว่างบทบัญญัติของอัลกุรอานและบทบัญญัติอื่นไงบทบัญญัติอื่นนี่ร่างกันเองร่างกันเองเพราะทำไมเพราะสภาที่จะร่างกฎหมายเนี่ยก็เลือกกันเองเป็นกันเองไงกกต.สเดี๋ยวนี้เป็นกันเองไงมีปัญหาอะไรนี่ก็เคลียร์ให้นี่แหละเป็นกันเองนะแต่ประธานลงมาไม่ใช่นะนี่เราดำเนินชีวิตอยู่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะประธานลงมาซึ่งบทบัญญัติที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราใช้คำว่าอันยุ่ยเนี่ยมันก็จะเป็นข้อแตกต่างจำแนกในระหว่างลักษณะของบทบัญญัติของพระเจ้าของอัลลอฮ์กับลักษณะบทบัญญัติของมนุษย์จากอัลลอฮ์นี่ลงมาฮะลงมาเนี่ยคนที่จะชอบแสดงอำนาจบารมีในโลกนี้เนี่ยจะเรียนแบบคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าชัยฏอนก็อย่างเงี้ยชัยฏอนก็จะเรามุสลิมเนี่ยนบีบอกว่าชัยฏอนจะสร้างบัลลังก์บนน้ำเพราะถ้าบัลลังก์ของอัลลอฮ์อยู่บนนั้นแล้วคนที่จะอ้างอำนาจบารมีเนี่ยก็ต้องอยู่ไหนอะเบื้องบนอยู่เบื้องสูงฮะเบื้องสูงฮะพอมีกระทบเบื้องสูงไม่ได้คือสื่อให้คนเข้าใจว่าข้างบนคนข้างล่างเนี่ยทำอะไรไม่ได้นั่นเป็นการเรียนแบบพระเจ้าเรียนแบบพระเจ้าถ้าอิสลามบอกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเสมอพระเสมอพลาดโดยเฉพาะในเรื่องอิบาดะห์พอยืนละหมาดนี่นะคนที่จบไคโรกับคนที่จบจุฬาเนี่ยจุฬาราชมนตรีเหมือนกันคนที่จบอเมริกาจบฝรั่งเศสก็เหมือนกันคนรวยคนจนก็เหมือนกันจะเป็นไงจะมีนามสกุลอะไรนี่ก็ยืนก็ต้องยืนเหมือนกันแต่ตอนนี้คนไทยอ่ะมุสลิมในประเทศไทยติดวัฒนธรรมไทยติดวัฒนธรรมไทยสังเกตเมื่อเวลาจะละหมาดหลังอิหม่ามนี่ไม่มีใครกล้าเข้ามีความเชื่อวัฒนธรรมของพุทธความเชื่อวัฒนธรรมของพุทธของการเข้าไม่ใช่ของมุสลิมคืออะไรตำแหน่งหลังอิหม่ามก็หมายถึงว่าตำแหน่งใกล้นักศาสนาเนี่ยไม่ได้ใครที่มีสิทธิ์นั่งใกล้ที่สุดเนี่ยใครต้องมีคนพิเศษต้องผู้ใหญ่ต้อง แต่คนฟังชั้นต่ำๆนี่ต้องอยู่ข้างหลังมุสลิมก็เลยมีอะไรคล้ายๆกันฮะหลังอิหม่ามนี่ไม่ได้ตรงผู้ใหญ่บางครั้งแบบผู้รู้น่ะไม่กล้ายืนหลังอิหม่ามทำไมอย่างนี้ของผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นสิทธิโดยปริยายถ้ามีใครมานั่งเลยนะมีใครมาสะกิดเนี่ยไปนั่งตรงนู้นปะที่ของผู้ใหญ่มีใช่ไหมผมพูดผิดหรือเปล่ามันมีนี่ไม่อยู่ของอิสลามนะครับของกาเฟตติดมาจากพุทธติดมาจากกาเฟตคนเดียวเลยที่มีสิทธิ์เรื่องแต่งตั้งแต่คืออิหม่ามแต่ท่านเนี่ยเข้าเนี่ยท่านเป็นใครก็ตามท่านแสวงหาผลและบุญและความประเสริฐรีบไปยืนในที่ประเสริฐที่สุดนี้นะรีบไปยืนหลังอิหม่ามข้างขวาแต่ถ้าหากว่าอิหม่ามขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วว่าคนที่ยืนข้างหลังเนี่ยเป็นคนที่อาจขาดความรู้อิหม่ามมีสิทธิ์ที่จะขอให้คนที่มีความรู้มายืนข้างหลังอิหม่ามมีสิทธิ์แต่ถ้าอิหม่ามไม่ทำคนอื่นจะมาทำไม่ได้จะมีไม่ได้ถ้าอิหม่ามไม่ได้ทำแล้วคนอื่นเฮ้ยเองมานั่งมายืนตรงนี้ได้ยังไงยังให้คนนู้นมายืนทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์คนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับที่ทำไมพูดเรื่องมันเกี่ยวกับเชลุนยูนโดยตรงนะบุคฮารีได้กล่าวว่าในชัยบุคฮารีบอกว่าฮัดดะซะนาอาลีวะอับดุลลาฮ์ฮัดดะซะนามุฮัมมัดุลมุฮาญิมฮัดดะซะนาอิชามาอะบีฮานะอาอิชะฮ์กอลันท่านอาจารย์ได้เล่าเหตุการณ์เรื่องราวสมัยท่านนบีกานะกุไรชุวะมันดานะดีนะฮะชาวกุไรชเผ่ากุไรชก่อนและคนที่ยึดศาสนากุไรชกันยุคศาสนาโคเรชก็คือศาสนาที่มูชาเจวิตบางตัวเฉพาะโคเรชที่มีเผ่าตระกูลของโคเรชแล้วก็ยึดในวงศาสนาเจวิตของโคเรชเนี่ยยักษ์ฟูนบิลมุสดาลิฟะเขาก็จะยืนที่มุสดาลิฟะที่จะทำของฮัยย์ถึงมุสดาลิฟะฮะฮะไม่เร็วมาเฮ้ยหน่อยไม่มีครับเวลาเขาจะทำฮัจญ์นะเนี่ยชาวกุเรชนี่นะมุสลิมอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้สาอาระฟะฮ์นะเขาจะทำฮัจญ์เนี่ยชาวกุเรชมาถึงมุสลิฟะห์เลยอยู่ไม่ไปอารอฟะห์ทำไมไม่ไปอารอฟะห์เคยจำได้ไหมที่พูดถึงขอบเขตของฮารอมนี่ขอบเขตสี่เหลี่ยมเนี่ยขอบเขตสถานที่หรือศาสนาสถานที่ใช้ประกอบพิธีฮัจญ์ตรงนี้มีนามุสลิฟะห์อารอฟะห์ชาวกุเรชเขาบอกว่าเราอยู่มัสยิดเรื่องอิบาดะห์นี่เรื่องอิบาดะห์นี่สำหรับพวกเราอะนะทำอิบาดะห์ที่มัสยิดฮารอมมีนาได้มุสลิฟะห์ได้แต่เข้าอารอฟะห์นี่ไม่ได้ทำไมเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นพวกอัลฮัจญ์เขาต้องใช้ยาชี้เฉพาะเลยพวกเราเนี่ยฮัจญ์เนี่ยก็เป็นกลุ่มเฉพาะอิบาดะห์บางชนิดคนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำเพราะสมัยนู้นก็มีเหมือนกันและถ้าทุกศาสนาก็มีเรื่องนี้เหมือนกันยกเว้นอิสลามยังศาสนาพุทธเนี่ยศีลเนี่ยเยอะจังเลยศีลห้าศีลแปดศีลห้าสิบก็แล้วแต่ใช่ไหมห้าเนี่ยก็คนทั่วไปแปดนี่ก็ขึ้นข้างบนหน่อยข้าศึกนี่มันเฉพาะทุกคนนะเฉพาะคนเบื้องสูงคนที่แบบว่ามีตำแหน่งถ้าก่อนนี้จะมาโพลิสก็อย่างนั้นนะไอ้บาดะบางอย่างเฉพาะคนนี้ไม่เฉพาะเขานี้นะเขาอื่นไม่ทำไม่เกี่ยวการมีภารกิจในการ ช่วยเหลือคนยากช่วยเหลือคนที่ประกอบอันนี้เฉพาะเขานี้นะคนอื่นไม่เกี่ยวยุ่งไม่ได้แต่แบบเนี้ยเขาไปในสถานที่ปฏิบัติศาสนาของศาสนาต่างๆอ๋อ จเนี่ยใครใครเข้าไปแตะไม่ได้นะทำความสะอาดนี่ก็ไม่ได้นะต้องมีเฉพาะบางคนอะไรซาอุดิมันไม่มีพวกกุเรชก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติแค่อย่างนี้แหละพวกกุเรชจะทำยังไงตอนที่อารอฟานี่เราบอกว่าไม่เข้าเราเป็นอัลฮุจญะฮ์อัลฮุจญะฮ์เนี่ยเรามีหน้าที่ทำอิบาดะห์ของเราแค่นี้แต่ถ้าไปถึงว่าอารอฟานี่เราไม่ทำเราไม่ทำไอ้ชาได้บอกว่าว่าการมีชื่อเมืองอัลฮุจญะฮ์พวกกุเรชจะถูกเรียกว่าอัลฮุจญะฮ์و شاعر العرب يقفون بعرفة أرب توب أي نفهم تن حجني خبط شو عرفة خبط وين دي عرفة فلما جاء الإسلام من إسلام بينما صعد بينما في سنة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفة ثم يقف بها ثم يفيض منها الله كبن شاهد النبيين بعده عرفة ثم ونبي بن شاو قريش.เป็นชาวฟุ้งนบีตอนทำครั้งแรกเนี่ยพวกกุเรชที่เคยทำฮัจญ์มาโดยตลอดพอเห็นนบีออกอาราฟัตนบีทำได้ไงเพราะนบีเป็นกุเรชเนี่ยนบีทำได้ไงออกมาถึงอาราฟัตได้ไงที่จริงเนี่ยอาหรับทั่วไปนี่ก็ออกอาราฟัตแต่สำหรับกุเรชเนี่ยออกไม่ได้แต่นบีด้วยปฏิบัตินะด้วยการปฏิบัติของท่านเนี่ยยกเลิกพิธีกรรมแล้วก็บอกกับนบีเนี่ยที่อาราฟัตเข้าถึงอาราฟัตثم يقف بها أيون في عرفات ثم يفيض منها لهي أغتك عرفات منكم توطي فذلك قوله لمن في خمقان معيقان آياتي الله ترك ويوى من حيث أصاد الناس تي هو كنتن يعني خلا معيقان أغتك وكان وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتاد والسد وغيرهم لمن في تسلاكم هل ابن عباس من صحابة المجاهد عطاء قتادة السدي بن تابعين وغيرهم لأن واختاره ابن جرير وحكى عليه الإسماء كان ابن جرير من علماء ميسوس عندهم تفسير بيليه تسلاني وتسلاتي من نمنك مكوى لك أهوني إجمعني إكتشانك وكتشانكني سبعين وآياني الله بيبو تنبير ولا يكتب ثم أفيد من حيث وفاد الناس حيث وابتعني لهم هيك الأق ไปจากที่ที่ผู้คนได้หลั่งไหลกันออกไปหมายถึงว่าให้ทำเหมือนเขาอย่าให้มีอะไรพิเศษเหนือกว่าคนอื่นไม่ใช่ให้ทำเหมือนคนทั่วไปเพราะเป็นอิบาดะห์ที่เราเรียนแบบมาจากท่านนบีอิบรอฮีมตรงนี้คือสนามหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของในท่านเดียวที่บอกว่าอายะห์นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอัลฟาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ถ้าชนะที่เราบอกไปเที่ยวอายะห์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรการออกจากอาราฟัตการอยู่ที่อาราฟัตเนี่ยทำเหมือนคนทั่วไปแต่ตอนนี้ท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อายะห์นี้เกี่ยวกับการออกจากมุสลิมลิฟะไปมินาทำไมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องอาราฟัตนี่พ้นไปแล้วผ่านไปแล้วเพราะในอายะห์198อัลลอฮ์เลยบอกว่าليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربي فإذا أفضتم من عرفات فوقعني أبتك عرفات لو فاذكروا الله عند المشعر الحرام هي رميت الله في مشعر في مجبل مأمية نوبت موزل مالا ثم أفيدوا نتو أعطر تي توقع من الله لكو أعطر قصنا هو أعطر نعي أعطر مجبل فان خلم دا خلم دا خلم بقوا عرفاني قلت له ที่อัลลอฮ์เลยบอกว่าให้ออกไม่ออกไหนออกจากมุสลิมเขาก็ออกเขาออกจากอาราฟัตกันแล้วอัลลอฮ์พูดถึงวาระนี้เสร็จแล้วแต่อุลามะส่วนมากไม่เห็นด้วยกับทัศนะนี้และมันไม่ค่อยเป็นเหตุผลจำเป็นนะครับที่วาระลำดับของการให้เนี่ยต้องเรียงตามลำดับการปฏิบัติเพราะอาจจะมีส่วนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระก่อนหน้านี้ที่ต้องมาย้ำอีกทีหนึ่งเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้ามีหลักฐานจากท่านหญิงไอชาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เป็นทัศนะของอิบนาอับบาสด้วยเราก็บอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยคงจะรู้เรื่องราวของกุรอานมากกว่าตะบีอีนไม่ใช่ตะบีอีนคนเดียวนะอันนี้ซอฮาบะห์ทั้งหมด และตะบีนส่วนมากเห็นด้วยว่าอายะห์นี้พูดถึงเรื่องการออกจากอารอฟัตเห็นไหมบางอย่างนี้พอเราวิเคราะห์เหตุผลทางสติชนปัญญานะมันจะดูมีน้ำหนักมากกว่าถ้าเรายึดในมาตรการการวิเคราะห์ตามสูตรของอัสลัมซอลิฮเนี่ยพอได้เห็นซอฮาบะห์เนี่ยเราจะล้ำหน้าไม่ได้ล้ำหน้าไม่ได้นะครับแต่ก็ดูแล้วเขาซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่รู้เหตุผลแบบนี้เขารู้รู้เหตุผลแต่พออธิบายแบบนี้เนี่ยอุลามะฮ์เขาเป็นฟุดญะฮ์เลยเป็นหลักฐานที่ต้องอ้างอิงเพราะซอฮาบะห์ย่อมมีความเข้าใจต่อบทบัญญัติของอัลกุรอานมากกว่าคนอื่นโดยแน่นอนอันนี้ดังนั้นน่ะมันทัศนะสองทัศนะนี้มันก็ไม่สวนกันมันไม่ค้านกันนะครับแต่ส่วนประเด็นที่พี่อะไรชาได้ยืนยันว่าอันนี้เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยืนยันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นบทเรียนว่าสำหรับมุสลิมสำหรับประชาชาติอิสลามเนี่ยปฏิบัติศาสนาที่มีเสมอภาคไม่มีอะไรไม่มีใครมี มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับประเด็นนี้มินฮัยดูอัฟาดันนะซูอายามีอัลลอฮฺได้บอกว่าต้องออกจากที่ที่ผู้คนได้หลั่งไหลกันออกไปผู้คนอันนั้นผู้คนนี่เอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ใช่อันนั้นที่พหูพจน์แล้วแต่อุลามะผู้รู้ด้านภาษาเนี่ยอันนั้นคือนะเป็นพหูพจน์ที่ไม่มีเอกพจน์จากคำศัพท์ของมันจากอักษรของคำศัพท์นี้หมายถึงว่านาสิของนาสิเอกพจน์ของนาสิคืออะไรไม่ใช่อินซานนะไม่ใช่เขาบอกว่าไม่มีเอกพจน์คำศัพท์ในภาษาอาหรับบางอย่างที่เป็นพหูพจน์ไม่มีเอกพจน์และบางอย่างที่มีเอกพจน์แต่ไม่มีพหูพจน์แต่มีน้อยแบบนี้อันนาสิเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เป็นพหูพจน์แต่ไม่มีเอกพจน์ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าอันนาสิในอัลกุรอานใช้ได้สำหรับเอกพจน์และใช้ได้สำหรับพหูพจน์คุณอาอูซุบิร็อบบีบิร็อบบีอะไรอันนาสขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นองค์พระผู้อภิบาลของอันนาสร็อบบินนาสมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหมอันนี้พหูพจน์แน่นอนแน่นอนالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فجعلهم إيمانا لسورة آل عمران في صنخام أحبه من مشركين هم منافقيكم يقول كفوه مسلمين يعطيسون يعطيسون كفوه كفار وكفار من رومت وقن من يؤيأنا يتهرون طيني تهى نعنون تهى من منافقكم ديا แต่พออัลกุรอานได้พูดถึงพฤติกรรมของมุนาฟิกคนนี้คำพูดของเขาเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮีนะกาลละฮุมุนนาสบรรดาผู้ศรัทธาที่มีผู้คนอันนาสมากล่าวว่าพวกมุชริกีนรวมตัวอย่าไปเผชิญหน้ากันเลยอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงคำพูดของเอกพจน์คนเดียวนะโดยใช้คำว่าอันนาสซึ่งเป็นพระผู้พจน์ท่านมีเคล็ดลับตรงนี้แต่อันนี้มีเคล็ดลับอะไรอมรอนไม่รู้จะทำได้เปล่าอีกสองสามปี เอานิดหน่อยนะทำไมอ่ะใช้ปหุพจน์กับเอกพจน์ก็บอกว่าเป็นการสื่อให้รู้สึกว่าผลงานของคนคนเดียวเนี่ยอาจจะมีผลสำฤทธิ์เหมือนคนหลายคนก็ได้ที่คนคนเดียวเนี่ยไปกระชิบคนนึงกระชิบคนเดียวนะสร้างความหวั่นไหวในสังคมเหมือนอันนาสเหมือนคนหลายคนเนี่ยทำงานกันแบบนี้มันก็เรื่องจริงมันมีเหตุผลนะคือจะเอาพหูพจน์มาใช้กับเอกพจน์โดยไร้เหตุผลนี่ไม่ได้ต้องเหตุผลแบบเนี้ยเอาแล้วตรงนี้แหละมันให้สุอาฟาดันนาสจงหวังไหลออกกันจ แต่ที่ที่ได้หลังที่ผู้คนได้หลังแล้วผู้คนใครอะผู้คนในถ้าเราเข้าใจความหมายตามภาษาอย่างเดียวนั่นก็คือผมก็คนเหมือนมนุษย์อะที่ทำท้ายด้วยกันนะแต่ไม่ใช่อันนี้อุลามะเขามีศาสนาอื่นอิบนุกะซีรได้บอกว่าวันมุราดุบินนาสอิบรอฮีมอันนั้นตรงนี้คือท่านอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านอิบรอฮีมและในรีวายะห์ของท่านมีรายงานจากอิบนุอับบาสท่านนั้นอิบนุอับบาสได้ว่าคืออิบรอฮีมอันนั้นคืออิบรอฮีมอีกท่านนั้นบอกว่าอันนั้นนี่หมายถึงว่าอิมามอิมามนี่หมายถึงว่าผู้นำที่เขาเรียกกันว่าอามีรุลฮัจญ์อามีรุลฮัจญ์หมายถึงว่าผู้นำที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ามุสลิมีนที่ประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งมีหัวหน้าابن جرير بقوا ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. نعتبر إجماع كشان من علماء. هندوة كسناء مين مسي كسناء كسناء هو ابن إبراهيم الناس إبراهيم ما يشيكون. تكمن إجماع منا تكمن إجماع كم الناس ما تأتي بعد بلاه الإمام خفونا جميع من نك ماكوا.มันมีอิจมาอิจมาเอกฉันท์ซอฮาบะห์ตะบีอีนอุลามะฮ์ตัฟซีรเนี่ยเค้ายืนยันว่าอันนั้นซุนนะห์อิบรอฮีมกับมาอธิบายทีนึงซุมมาฟีดูให้พวกเจ้าเนี่ยออกจากอารฟัตจากที่ที่ผู้คนนี่นะเปลี่ยนจากที่ที่อิบรอฮีมได้ออกก็แสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการปฏิบัติศาสนาตรงนี้อย่ายึดประเพณีหรือพิธีของกุเรชยึดการปฏิบัติศาสนาของท่านนบีอิบราฮีมต้องจงออกมาดูว่าจงปฏิบัติในบ้านเรื่องใครนะออกจากไหนไปไหนนี่ก็เหมือนที่อิบราฮีมเคยออกอิบราฮีมออกจากไหนออกจากอาราบะแสดงว่าอิบราฮีมไปอยู่ที่อาราบะเจ้าก็ต้องไปอาราบะนะออกจากอาราบะเหมือนอิบราฮีมอย่าทำเหมือนพวกกุเรชพวกกุเรชในพวกฮุมส์อัลลอฮ์อาราบะนี่อัลลอฮ์อยู่ที่มุสลิมซะอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าอย่าทำอย่างนี้เจ้าจงทำเหมือนอิบรอฮีมอันนี้ก็คืออธิบายของซอฮาบะห์และตะบีอีนอุลามะฮ์ที่เห็นในความในความหมายแบบนี้นะครับแต่คำถามและทำไมล่ะอัลลอฮ์ใช้คำว่าอันนาสซึ่งเป็นพระผู้กับอิบรอฮีมคนเดียวซึ่งเป็นเอกพจน์ทำไมไว้ตอบอาทิตย์หน้าดีไหมฮะไว้ตอบอาทิตย์หน้าไหมอันนี้เดี๋ยวอินทร์เดี๋ยวรำคาญในอายะห์อีกอายะห์หนึ่งสูรัตอะไรจะเป็นอันนั้นนะทำไมผิดนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอินนอิบรอฮีมกานอุมมะตันกานิตันลิลลาฮิฮะนีฟะวะลัมยะกุมินัลมุชริกีนอัลลอฮฺใช่แล้วอินนอิบรอฮีมแท้จริงนั้นอิบรอฮีมกานอุมมะตันเป็นอุมมะห์คนเดียวเป็นประชาชาติคนเดียวจบนะจบเลยอิบราฮิมเป็นประชาชาติเป็นมนุษย์เป็นผู้คนหมายถึงว่าอย่าดูถูกนะอิบราฮิมว่าเป็นคนเดียวนะไม่ใช่อิบราฮิมกานะอุมมะก็ต้องมีเหตุผลเหมือนกันนะก็ต้องถามย้ำเหมือนกันนะแล้วทำไมเป็นอุมมะคนเดียวล่ะฮะคนเดียวจะได้ว่าเป็นอุมมะได้ไงมันก็มีเหตุผลเหมือนกันสมัยท่านนบีอิบราฮิมคนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์เดียวคนที่ต่อต้านเจ้าในโลกนี้มีอิบราฮิมคนเดียวมีอิบราฮิมคนเดียวในโลกนี้ซึ่งในฮะดีษท่านนบีอิบราฮิมพูดกับท่านหญิงซาร่าซึ่งเป็นภรรยาตอนอพยพอยู่ที่อิรักไม่ได้ก็ต้องอพยพไปเมืองชามกับพวกบูชาเจ้าเหวี่ยงก็ไปอียิปต์ กับบูชาเจ้าเวทเหมือนกันก็ต้องกลับมาเมืองชามอยู่ในทะเลทรายอยู่ที่คนไม่ที่คนที่ไม่มีการทำชิริกท่านนบีบรอฮีมพูดกับท่านหญิงซาร่าบอกว่าในโลกนี้เนี่ยฉันกับเธอสองคนเนี่ยที่เป็นมุสลิมแต่ใครที่ทำหน้าที่เผชิญกับชิริกต้องการจะเวทกล้านะที่จะทำลายจะเวทจะได้ให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ประชาชนทั้งหลายเนี่ยใช้สมองบ้างจะมีอยู่คนเดียวที่กล้าออกมาทำก็คือบังเอท่านก็คือท่านนบีอิบราฮิมก็คือท่านนบีอิบราฮิมนี่ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับว่าคนหนึ่งที่ได้ทำสิ่งที่คนหลายคนเขาทำกันนะเขาเรียกกันว่าอุมมะห์เป็นอุมมะห์คนเขาแสวงคนทำงานขยันทำงานคนนี้แล้วเป็นสำนักอยู่คนเดียวอะฮะเป็นห้องธุรการคนเดียวทำไมอะงานของเขาเนี่ยภารกิจของเขาเนี่ยทำงานได้หลายคนเลยไม่กี่คนเดียวนี่ก็เป็นเรื่องจริงฉะนั้นท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามถูกเรียกว่าเป็นอุมมะห์เป็นนัสนั่นก็เป็นเรื่องจริงเป็นไฮตุอัฟาดุนนัสฉะนั้นนี่ยิ่งสว่างถึงนะให้พวกเจ้าเนี่ยออกจากที่ที่อิบราฮิมได้ออกยิ่งสว่างนะไอ้ยิ่งสว่างตอนอ่านอายะห์ทั้งแรกยังไม่ค่อยชัดนะอันนี้ก็แสดงว่าอัลลอฮ์กำลังบอกกับพวกเรากับนบีและพวกเราจงปฏิบัติศาสนกิจตามท่านนบีอิบราฮิมนบีอิบราฮิมไม่ทำพลาดยังไงเลยพวกเจ้าเนี่ยก็ทำเหมือนท่านนบีอิบราฮิมคุณทำได้ไงใช่เพราะศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมคือเนื้อหาต้นตำรับของศาสนาอิสลามและคำสั่งนี้เนี่ยถูกระบุชัดเจนสุรบันนะว่าเราให้นายเลยค่ะเราได้วาฮีแก่เจ้าเราได้สั่งสอนแก่เจ้าอุมฮัมมัดอันนี้ตั้งอย่างจงปฏิบัติตามมิลละอิบราฮีมฮานีฟะศาสนาของอิบราฮีมอย่างเที่ยงตรงเนื้อหาของศาสนาอิบราฮีมคืออะไรคือไม่ต้องภาคีกับอัลลอฮ์นี่แหละคือศาสนาเนื้อของศาสนาอิบราฮีมล้วนเลยไม่มีชีวิตและนี่คือประเด็นสำคัญของศาสนาอิสลามในเรื่องการทำอิบาดะห์ใครเป็นผู้บัญญัติหรือปฏิบัติการทำฮัจญ์คนแรกท่านนบีอิบราฮีมก็เลยมีคำสั่งให้ปฏิบัติศาสนกิจเรื่องฮัจญ์นะตามท่านนบีอิบราฮีมภารกิจของฮัจญ์ต่างๆเนี่ยเคยอธิบายว่าส่วนมากนะครับต้นตำรับเนี่ยเกิดขึ้นสาเหตุที่ไปที่มาเนี่ยเกิดขึ้นสมัยท่านนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามก็มันควรแล้วบางคนแล้วที่ท่านนบีอิบราฮิมจะเป็นตัวอย่างสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะเรื่องการทำฮัจญ์วัสตังฟิรุลลอฮ์สังเกตบอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำอะไรให้ออกจากอารอฟะห์หมายถึงว่าให้ไปอยู่อารอฟะห์แล้วออกจากอารอฟะห์เสมือนที่ท่านนบีอิบราฮิมได้ทำวัสตังฟิรุลลอฮ์และจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เถิดพอออกแล้วหลั่งไหลกันออกแล้วอิสตัฟิรุลลอฮ์จงขอความอภัยโทษแสดงว่าวาระหรือภารกิจสำคัญน่ะนะของการทำฮัจญ์เนี่ยมันจบตรงนี้แล้วจากการออกจากอารอฟะห์ไปสู่มุซดะลิฟะห์และนั่นคือทัศนะของอัลลอฮ์มาส่วนมากว่าฮุกุมสำคัญเนี่ยก็คืออาราฟาห์มุซดะลิฟะห์เนี่ยที่หลังเนี่ยเรื่องอื่นก็จะเป็นวาญิบหรือเป็นซุนนะห์อย่างที่เขาได้เรียงลำดับและนี่คือหลักฐานที่อัลลอฮ์มาได้แยกระหว่างกิจกรรมต่างๆว่าเป็นซุนนะห์หรือวาญิบเนี่ยเขาเอามาจากตรงนี้แต่สิ่งสำคัญที่เป็นข้อวิเคราะห์ตรงนี้ว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยให้ขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้อิสติฆฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ ตักฟิรุลลอฮ์ขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทำไมละอิบนุกะซีรได้ให้เหตุผลบอกว่ากะซีรันมายะมุรุลลอฮ์บิซิกริฮิบาดะกะฎออิลอิบาดาตกะซีรันมากเหลือเกินมากเหลือเกินตัวอย่างเยอะแยะนะมายะมุรุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งให้รำลึกถึงพระองค์บาดะกะฎออิลอิบาดาตภายหลังปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้วก็มีหลายตัวอย่างวันนี้ฮาดะซะบะตเพราะฉะนั้นมีรายงานที่ถูกต้องที่ชาวมุสลิมในสายของอิมามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาละอิซาฟะรฆะมินัศศอลาติยัสตัฆฟิรุลลอฮะซะลาสท่านนบีเมื่อละหมาดเสร็จแล้วท่านนบีจะกล่าวอิสติฆฟารสามครั้งละหมาดเสร็จแล้วใช่มั้ยอะไรในแกะที่ต้องกล่าวอิสติฆฟารนะอิสติฆฟารนะอิสติฆฟารนะฮัจญ์นี่ก็เหมือนกันพออัลเลาะห์จะตะอารอฟะกับมุสลิมอินชาอัลลอฮ์บอกว่าอิสติฆฟารให้เยอะأستغفر الله وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثا لما كان من تبقى إمام بخاري لمسلم كالنبي سانشوا هاي كو كنتي لما خيلا لما سلاغ هاي تسبيح سبحان الله شامشت شام تحميد الحمد لله شامشت شام تكبير الله أكبر شامشت شام ก็หมายรวมว่าให้ขยันซิกรุลลอฮ์ภายหลังปฏิบัติศาสนกิจด้วยสื่อให้เข้าใจว่าทำไมบาดาลเสร็จแล้วเนี่ยเฉยทำไมบาดาลเสร็จแล้วเนี่ยยังนึกว่าหมดภารกิจแล้วหมดภารกิจแล้วฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามคือการที่ทำไมบาดาลเสร็จแล้วไม่มีการดำเนินถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ภายหลังการทำอิบาดะห์เพราะอะไรเพราะมันเป็นการปฏิบัติที่จะบ่งชี้ถึงความไม่เอาใจใส่ในเรื่องการทำอิบาดะห์แต่ทำอิบาดะห์เสร็จแล้วยังไม่ลืมอัลลอฮฺยังไม่ลืมยังดำเนินถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยเฉพาะการดำเนินเนี่ยมันเป็นการอิสติฆฟารขอความอภัยโทษขอความอภัยโทษหมายถึงว่าขอให้อัลลอฮฺอภัยในสิ่งที่เป็นความผิดใช่ไหมเราก็เคยอธิบายเรื่องนี้แล้วบอกว่าเอาที่ละหมาดที่มันผิดอะที่ละหมาดเนี่ยที่เพิ่มละหมาดเนี่ยแต่ที่เนี่ยมันเป็นความผิดหรือเป็นความดีเป็นความผิดหรือเป็นความดีเป็นความดีใช่ไหมเป็นความดีแต่ทำไมอัลลอฮฺให้อิสติฆฟารการที่ไปอยู่ที่อาราฟัตออกจากอาราฟัตอยู่มุสลิมออกจากมุสลิมเป็นความดีไม่ใช่หรือแต่ทำไมอัลลอฮ์บอกว่าให้อิสติฆฟารคิดละที่อุลามะเขาบอกว่าเป็นการขอความอภัยโทษในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องในการทำอิบาดะห์พอเราละหมาดเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมคนส่วนมากดีใจฮะละหมาดเสร็จแล้วโอ้โหพอละหมาดรู้สึกโล่งมันเหมือนมีอะไรแรงบีบดันอยู่นะพอละหมาดก็แต่คนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยด้วยอามานะห์ด้วยความรู้สึกด้วยความสำนึกในหน้าที่นะพอละหมาดเสร็จแล้วจำเป็นต้องรำลึกต้องคิดว่าที่ละหมาดไปแล้วนี่อัลลอฮ์จะรับไหมรับหรือเปล่าไม่แน่นะนิยัตนี่มันก็ไม่รู้เนี่ยก็จริงนะต้องอิสลามพยายามอิสลามนี่ขนาดบางคนนี่นะอิสลามเนี่ยระบุเลยระบุเป็นเสียงเลยنويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله رب العالمين إخلاص رب لنا تكتب إن رو ومجل الله لنا خب لما جنازانا نويت أن أصلي صلاة الجنازان نيب ما أصلي نويت أن أصلي صلاة الجنازان فقرب لله رب العالمينهما لما جنازة لله ต่ข้างนอกเนี่ยมีคนที่ถือซองกำลังคอยอยู่วันนี้แม่รับบิลอาลามีนกำลังนึกว่าเออซองนี่มันจะมีข้าวสิบบาทหรือเปล่าก็มีเหมือนกันทุกคนนะมันก็มีบ้างเพราะเราคิดเออตัวมันชันเลยนะจริงหรือเปล่าถ้ามาดูตอนละหมาดละหมาดอ่านฟาติฮานี่ก็سبحان الله خواب كل تنتان جم جتهم هاي المسلم دي كون دي مي قام شمت قب تو اين ينا جروشك روشك و قام تبيبات ني من مي من مي اراي دي من ان خواب مي يلا قام دي مي استغفر الله استغفر الله استغفر الله มันจะแสดงถึงความนอบน้อมการพึ่งพาของมุมินคนนี้เนี่ยต่อเราสุภาณหัวตาการที่ไม่ภูมิใจในผลงานของตัวเองเพราะผลงานของตัวเองเนี่ยย่อมไม่มีค่าถ้าอัลลอฮ์ไม่เอาถ้าอัลลอฮ์ไม่เอาโอ้โหขยันละหมาดมีคนละหมาดแถวบางกอกน้อยมีที่หนึ่งคนละหมาดตอนเราเลิกกันตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่นะถึงตีสามกันนะโอ้โหละหมาดกันขนาดนี้ไม่มีค่านะถ้าอัลลอฮ์ไม่เอาเนี่ยไม่มีค่าเลยให้ละหมาดทั้งวันทั้งคืนน่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่รับไม่มีค่าเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์รับหรือไม่รับก็ไม่ใครรู้นอกจากว่าจะมีสัญลักษณ์มีสัญญาณอะไรคือการที่เรารู้สึกบกพร่องนี่มีสัญญาณใช่นี่คือสัญญาณของอาเมตหรืออิบาดะห์ที่มีคุณค่าเพราะคนที่รู้สึกในข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่พัฒนาอามัลของตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่คนที่ภูมิใจมากนะในผลงานของตัวเองตอนละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยหรือตอนละหมาดเนี่ยโอ้โหมีใครละหมาดละเอียดแบบฉันนี่แต่บางอย่างนะอุลามะเขาได้ติงหลายเรื่องอะละหมาดเนี่ยไม่ได้อยู่ในการที่ต้องอ่านตัวอักษรให้เป๊ะและบางคนเนี่ยดูโอ้โหละหมาดได้อย่างแต่เรื่องละหมาดทั้งหมดนี่นะมันอยู่ที่ว่าต้องอ่านตัวอายะห์ให้ได้ต้องอ่านตัวอายะห์ให้เหมือนอะไรโอ้ยรู้มั้งบุญอะไรนี่ตัวเองตัวอายะห์เนี่ยรู้แล้วว่าคนใครเนี่ยอายะห์เนี่ยมันเป็นเอ็นก็จะได้ออกในตัวไอ้เนี่ยโอ้โหแต่พออ่านตัวไอ้เนี่ยทรมานตัวเองและทรมานคนอื่นด้วยเพราะอาหรับเขาไม่อ่านแค่นี้ฟังสูตรตะวีนี่เขาก็ไม่อ่านกันอย่างนี้แต่ตัวท่านอยากจะให้คนนี่อ่านไอ้นะไอ้ไม่ใช่เอ็นนะจะบอกให้ละหมาดมันไม่อยู่ตรงนี้และรักษาในตรงนี้ว่าเราตอนอยู่ตรงนี้หรือแล้วก็เนื้อหาของละหมาดที่อื่นมาต่อสู้อยู่ต่อดูคิดให้ดีคนที่มุ่งใจในเรื่องบางเรื่องบางเรื่องเล็กๆแต่เนื้อหาของละหมาดภาพพจน์ของละหมาดเนี่ยไม่วิเคราะห์นี่นะนี่แหละที่บอกว่ามันสัญญาณไม่ดีคนที่มุ่งใจมากนักเลยในภาพการทำไมบ้างสัญญาณไม่ดีอะไรที่เป็นสัญญาณนี่ทำไมบ้างนี่ครับรู้สึกบกพร่องใช่สิทำได้ไหมอัลลอฮฺอาลัมมันจะรับหรือไม่รับเนี่ยแล้วก็เราขอทำไปว่าเราทำก็ไม่รู้นะอัลลอฮฺจะรับหรือไม่รับนี่แหละสัญญาณดีว่ามันของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนา ความนอบน้อมต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำต้นแบบนี้ในความดีที่เราถวายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยย่อมเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการทำในมาดามมีรายงานหะดีษนึงหะดีษบทนึงนะครับจากท่านอิบน อับบาสอิบนุมุรดาสอัสซุลามีเขาบอกว่าท่านนบีได้ขอความอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้แก่ประชาชาติของท่านในวันอารอฟะห์ตอนที่ท่านยืนอยู่ที่อารอฟะห์แต่หะดีษนี้เป็นหะดีษอุลามะฮ์ขัดแย้งกันว่าซอฮีหรือไม่ซอฮีนะครับแต่ก็ ส่วนสำคัญในแง่ที่เรากำลังศึกษากันขณะนี้ว่าสตักฟิรุลลอฮ์เข้าใจแล้วนะว่าทำไมบาดาเสร็จแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่อิสติฆฟาร์มันก็จะสอนกุรอานจะสอนให้มุสลิมเป็นคนที่พัฒนาชีวิตของตัวเองสอนแม้แต่เรื่องในบาดาเนี่ยอิสลามไม่ได้สอนว่าทำไมบาดาเสร็จแล้วเนี่ยให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ไหมหลังละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์สามครั้งตัวละแรกเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์สอนให้กล่าวสิ่งแรกเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์คือจะได้รำลึกจะได้นึกถึงข้อบกพร่องของตัวเองแสดงว่าอิสลามกำลังสอนมุสลิมให้คิดบัญชีของตัวเองเสมอข้อบกพร่องอะไรต่างๆเราได้มีงานมีกิจกรรมมีอะไรก็ต้องดูประเมินว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมันมีข้อบกพร่องไหมถ้ามีข้อบกพร่องเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำในสิ่งที่แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอินนัลลอฮุกอฟูรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم كمّوا พวกเจ้าประกอบพิธีฮัจญ์ของพวกเจ้าเสร็จแล้วต่อไปตุ้มพวกเจ้าประกอบเสร็จแล้วต่อไปตุ้มفإذا كان مناسككم พิธีฮัจญ์ของพวกเจ้ามนาสิกเนี่ยก็คือพิธีเมื่อพวกเจ้าประกอบพิธีฮัจญ์ของพวกเจ้าเสร็จแล้วฟัซกุรุลลอฮะฟะก็ใช่เนี่ยก็อุนกูรุจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์อุนกูรุมันก็เหมือนกันเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะอย่าลืมอัลลอฮ์ทำเสร็จแล้วนะอย่าลืมอัลลอฮ์ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ขณะกำลังทำอิบาดะห์นะทำอิบาดะห์เสร็จแล้วก็เนี่ยกำลังรู้ตัวมาเสร็จแล้วนี่ก็อย่าลืมอัลลอฮ์ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ทีนี้สมัยตะก่อนพวกกูได้ช่วยกระดับเนี่ยพอทำไมบาดาทำฮัจญ์เนี่ยหลายวันแล้วเนี่ยชักจะเบื่อจะหงุดหงิดละก็เริ่มเอาเรื่องของตัวเองมาพูดอาหรับไม่ชอบอะไรตะก่อนอาหรับไม่ชอบอวดชอบอวดกันนั่นแหละนี่โอ้พ่อฉันนี่นะเนี่ยฮัจญ์เนี่ยเผ่าของฉันนี่เนี่ยเลี้ยงมาตลอดเลยหุญญะฮ์มาจากไหนเนี่ยเขาเลี้ยงหมดอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยมาอวดนะเนี่ยน้ำของตัวเองและน้ำหุญญะฮ์ทั้งหมดเนี่ยใครตักมาให้ใครมาเลี้ยงอ่ะอีกคนนึงบอกว่าถ้ากองทัพของเผ่าของฉันเนี่ยไม่รักษาความปลอดภัยนี่นะป่านนี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยท่านทัพไม่ได้เรานี่นะรปภ.ของท่านอวดกันไปอวดกันมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่มีนากรฟอมเนี่ยซึ่งหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยก็คือรำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พวกเราก็มีนะอะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็เยอะๆอัลลอฮ์ตายมีนาอาราฟัสกันนะก็วงพูดคุยกันละคืออะไรบอกแล้วว่าที่มีนาอาราฟัสมีตลาดนัดเนี่ยเยอะจังเลยตลาดนัดก็คิดดูสิกิจกรรมของคนที่ชอบไปเที่ยวตลาดนัดเนี่ยคืออะไรไปดูของฮะก็อยากไปจับของไปดูของแล้วก็พอซื้อกลับบ้านไม่ได้กลับเต็นท์ตั้งดูดูชื่ออะไรแกซื้ออะไรไปเลยแทนที่จะมีซิกรุลลอฮ์แทนที่จะมีเรื่องที่มีสาระนะก็ไปกันคนละเรื่องฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับพวกอาหรับที่ทำให้เนี่ยก็อย่าทำเหมือนอดีตนะทำเหมือนอดีตนี่เอาเรื่องบิดาหรือบรรพบุรุษของพวกเจ้ามาพูดใหญ่ให้เราไม่เกิดอัลลอฮ์มากกว่าให้รำลึกถึงเรามากกว่าการรำลึกถึงบรรพบุรุษนะและการกระทำของบรรพบุรุษฟังกูรุลลอฮ์ก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ ตนิกริกุมอาบาคุมบางทีพวกเจ้าเปล่ารำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้าเอาอัชฎ์ดะซิกรอรึกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่ามากยิ่งกว่าอัลลอฮ์อุลามะได้บอกว่านั่นเป็นสัญญาณหนึ่งว่าคนที่ทำในบาดาเนี่ย มีการเอาใจใส่ในเรื่องการทำในบาดาต่ออัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนพอทำในบาดาเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มเอาเรื่องดุนยาเรื่องเอาเรื่องการโอ้อวดนี่มาพูดเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเพราะการโอ้อวดย่อมเป็นนิสัยหรือเป็นพฤติกรรมของคนที่ชอบภูมิใจในผลงานของตัวเองหรือผลงานของบรรพบุรุษสายตระกูลของตัวเองแต่ไม่ภูมิใจในความถูกต้องหรือความดีของตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตือนบรรดาผู้ศรัทธาให้เปลี่ยนการกระทำเช่นนี้ฟามิลันนาซีมัยยะกูลูนี่นะเริ่มยกตัวอย่างละคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยไปขอดุอาเรื่องอะไรฟามิลันนาซีในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าร็อบบะนาโอ้พระเจ้าของเราองค์พระผู้อภิบาลของเราอาตินาโปรดประทานให้แก่พวกเราฟิดดุนยาในโลกนี้เถิดโออัลลอฮ์ขอให้เราได้มีเมียมีสามีมีรถได้มีบ้านมีนู่นมีนี่เรื่องดุนยานี่ขอหมดเลยนะบางคนเนี่ยไปทำฮัจญ์เนี่ยไปทำฮัจญ์เนียดเลยขอแต่งานคนนี้ฮะนี่เรื่องอาคิเราะห์ละว่ามาละมูฟิลอาคิเราะติมินคอลักแล้วเขาจะไม่ได้รับส่วนดีใดๆในปรโลกก็เพราะไม่ได้ขอส่วนเรื่องปรโลกเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยไม่รับอะไรเลยทำไมก็ไม่ได้ขอเพราะว่าอาราฟาหรือมีนาเป็นเวลาที่อัลลอฮ์รับใบรับดูอาหมดมีวันขออะไรเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยมีมนุษย์บางส่วนนะแต่เรื่องดุนยานี่ขอละเอียดเลยแต่เรื่องอาคิเราะห์นี่ไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ได้ขอขยันขอแต่เรื่องดุนยาเท่านั้นนะครับมาดูสิที่ไปที่มาของกะซิกริกุมอะบาอะกุมอุลามะฮ์ได้อธิบายคำว่ากะซิกริกุมอาบาอะกุมเนี่ยจงรำลึกจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่พวกเจ้ากล่าวรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้าหรือกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่าเนี่ยอุลามะฮ์เขาว่ายังไงครับมีสองทัศนะทัศนะแรกท่านอิบนุจุรัยญ์อัลอาตออาตอเป็นตะบีกล่าวว่าฮุวะกะกอลิชะบีอะบะأمه يعني كما ينهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فانهجوا بذكر الله بعد قضاء الأسك عطان أبواء من ينكم كلاو كم فور كم ديك ديك طان ينك ليك يونا فور ألا ندائنا من سبور داي صان صان كم فو ما فو ما طي هنا يعني هاما طي هاما يعني هاما มีแต่พ่อแม่พ่อแม่คือคำที่คุ้นเคยหรือใช่มากอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่านี่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าแต่เวลิกันตุมผู้ครานี่ก็เช่นเดียวกันฉันฮะจูบิซิกริลลาฮิให้รำลึกมากเหมือนพวกเด็กๆเนี่ยพอรำลึกถึงพ่อแม่มากๆไม่มีในสมองเลยเด็กไม่มีในสมองอะไรเนี่ยนอกเหนือจากพ่อกับแม่อัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยสมควรเป็นเช่นนั้นอย่าให้มีอะไรในจิตใจในสมองในความรู้สึกของพวกเจ้าเนี่ยมากกว่าหรือสำคัญกว่าอัลลอฮ์ฟัลฮะญูให้ขยันดำลึกกล่าวถึงอัลลอฮ์บาดะกอบอยมุซุภายหลังการปฏิบัติศาสนาจิตนั่นเป็นทัศนะของอับบะฮัดและรอบิยะด้วยทัศนะที่สองเขาบอกว่าไม่ใช่มันมีที่ไปที่มาของเรื่องนี้ท่านซะอิดบินยุบัยร์และอิบนุได้รายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่า كان أهل الجاهلية يقفون في الموشي พวกสมัยญาฮิลียะห์พวกงมงายเนี่ยยะกีฟูนะจะไปปรากฏตัวที่อัลเลาะห์ฮิมที่สักการฮัจญ์นะมัชยิดที่สักการฟะยะกูลุรรอญุลมินฮุมชาคุนมินจะกะกานอะบียุตอิมวะฮ์มิลุลฮะมาลาตอัลฮิมาลาตวะฮ์มิลุดดิยาฟาชันนินะเป็นคนที่จัดเลี้ยงอาหารคนนู้นคนนี้พวกนู้นพวกนี้ใครมีนี่ก็ใช้เลยใครมีธุรกิจอะไรนี่ก็ช่วยเลยเอาเรื่องพ่อเรื่องบรรพบุรุษตระกูลเนี่ยมาอุดสังคมเราเนี่ยมีเรื่องเยอะเป็นเยอะมากเรื่องครอบครัวในสาธารณะสาธารณชนนะอุดแบบนี้เป็นหนังสือเลยนะผมว่าเป็นหนังสือเลยให้ทุนกี่คนให้ทำอะไรกี่อย่างโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องอะไรที่มันคล้ายๆเรื่องอวดนะเรื่องอวดจำนวนอะไรรู้ไหม สิ่งที่สังคมสุนทรเราเนี่ยต้องเลิกสักไอ้อะไรอะการงานการงานเนี่ยกรรมการจัดงานแต่ประธานกรรมการจัดงานรองประธานกรรมการจัดงานกรรมการอะไรมาสักอะไรนะแล้วก็ประธานแล้วก็กรรมการจัดงานแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีประธานในพิธีรองประธานในพิธีอะไรมึงขนาดนั้นฮะอะไรป่านะเนี่ยลากมาเลยแล้วก็ยิ่งบางคนไม่เรื่องเลยฮะบางคนไม่เรื่องอะไรเลยยิ่งมาเจอชื่อทำไมมันขนาดนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวดึงคนน่ะคนจะได้บริจาคเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นปัญหาใหญ่นะพอจะแก้นี่นะมันก็ต้องแก้หลายอย่างปัญหาใหญ่ว่าสังคมของเราเนี่ยเรื่องทำบุญเนี่ยมันค่อนข้างอะไรมีอะไรแฝงอยู่ทำบุญเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ทำบุญนี่ก็ทำไปคนที่ทำบุญนะเขาไม่สนใจเราควรจะทำเพราะคนนี้เป็นประธานคนนู้นเป็นอะไรในพิธีเนี่ยเขาไม่สนหรอกแต่ที่เราเนี่ยรักษาตรงนี้ไว้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วระหว่างงานสุเรางานโรงเรียนงานพวกเราเนี่ยกับงานวัดนี่นะเรื่องนี้นะไม่ต่างกันอะไรเลยไม่ต่างอะไรจัดงานอย่างนี้เนี่ยได้ไหมจัดงานอย่างนี้เขาก็ได้แต่ขอให้อยู่ในกติกาในกรอบเพราะการที่จะมีการที่จะจัดงานหาอะไรได้เพื่อนำไปปฏิบัติหรือไปใช้ในสิ่งที่เป็นความดีได้แต่ทำไมเขาถามว่างานในรูปแบบนี้เนี่ยเป็นบิดาเขาก็ไม่บิดาไม่บิดาทำไมเขาก็ไม่เป็นพิธีแล้วทำไมมีประธานในพิธีงงไหมล่ะงงดิก็มันไม่มีพิธีมันก็จะไม่เป็นงานสมัยงานทั่วไปงานตลาดนัดก็เป็นงานตลาดนัดไปงานบรรยายก็เป็นงานบรรยายไปอาจจะมีงานเขาจะมีจัดงานแล้วก็มีส่วนของบรรยายหนึ่งก็ฟังนี่ก็ไอ้นี่แต่ให้เป็นพิธีให้เป็นพิธีแต่นี่เราบอกว่ามันไม่มีพิธีนะมีไหมและกล่าวอะไรนะกล่าวอะไรว่าอะไรนะ อะไร นะ โอว าสดูกล่าวอะไรว่าสาวโอวาสกล่าวโอวาสก็ใช้คำของเขาแหละเอาของเขาเนี่ยมาใช้แล้วก็อีกอย่างผมมาเนี่ยมาตรงงงเนาะอะไรกันนะฮะประธานจัดงานเนี่ยต้องยืนคอยให้ประธานในพิธีเนี่ยและประธานในพิธีเนี่ยรอประธานจัดงานเนี่ยกล่าววัตถุประสงค์ของงานมีคำนี้ด้วยเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะ แล้วก็ประธานในพิธีเนี่ยก็รอพ่อมาจนแล้วเนี่ยนะประธานในพิธีก็พูดกล่าวผมขอเปิดงานทีนี้แต่แค่เป็นคณะโน้นนะผมขอเปิดลอนอิสลามของเราในมุฮัมมัดเลยเราเวลาเลยฟาติฮาเนี่ยทำไมก็ฟาติฮาเนี่ยฟาติฮาเปิดเนี่ยฟาติฮาขอเปิดงานทีนี้พอมาชินนะเฮ้ยบิดาเมื่อกี้ทำไมต้องอ่านฟาติฮาก็เปิดไปแล้วกันผมขอเปิดงานเปิดงานทีนี้เขาเปิดจนตาทับแล้วนะทีมาหลังวิชานี่พวกมาเปิดพวกของเราอ่ะนะเราว่าพวกเราอ่ะมันต้องเลิกคือถ้าเราจับใจเราอยู่ในอำนาจเบี่ยงหน้าเนี่ยนี่เลิกซะไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าไม่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมุสลิมไม่แสดงที่เราไปดูสิประเทศอาหรับเนี่ยลูกมุสลิมนะลูกมุสลิมเวลาเขาจัดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเหมือนนบีเลยอะนบีงบประมาณแผ่นดินขาดขึ้นมินบัตตอซัดดะตูจงบริจาคในสมัยบุสเนียบุสเนียสมัยปัญหาบุสเนียเขาก็เรียกร้องให้ประชาชนบริจาคเขาเตือนเนี่ยขุดบ่อมินบัตบนมินบัตเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพอหลังละหมาดมีการลุกขึ้นเรียกร้องให้คนบริจาคอัลลอฮฺคนเนี่ยลืมเอาสตางค์มาจากบ้านถอดนาฬิกาผู้หญิงเนี่ยมาจากบ้านนี่นะกระเป๋านี่มีเท่าไหร่มีสร้อยมีอะไรเนี่ยใส่มาด้วยเนี่ยส่งไปนี่คนยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีแต่ว่ามีสายเราในการบริจาคโดยที่ไม่ต้องดูอะไรที่เป็น เชิญนักกรณีมาเปิดงานกราบมาใส่ซองให้พัน เนี่ยพิธีมันเยอะเนี่ยนะครับไม่ฉะนั้นดิกรุ่นวัยรุ่นที่อาลีอาบะอีเขาจะไม่มีวาระธรรมกิจอะไรนอกจากการรำลึกถึงผลงานของบรรพบุรุษของตัวเองแล้วอัลลอฮ์นะที่เรามาทำให้มันเพื่ออะไรเพื่อใครนะลืมอัลลอฮ์ไปหมดفأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم التي تتعلم ما ينفى النبي محمد في آياته فاذكروا الله ثم رملك لا رملك الله تذكركم بل بيوتا رملك ثم رملك أو أشد ذكرى رملك هاي من ينفع هاي رملك ما قوى لم تقل ما رياك يا من كرا دائما جاءت آياني نكرا سوى الفنديس لان ขออุทิศหรือวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยาเนี่ยและลืมเรื่องอาคิเราะห์กันอย่างมีกะจีรของคนที่เป็นข้อเตือนซุมมาอินนะฮูตะอาลาอัรชะดะอิลาดุอาอัลลอฮ์ทรงแนะนำให้วิงวอนต่อพระองค์บาดะกะซะรติซิกรีภายหลังการรำลึกถึงพระองค์อย่างมากมายฟะอินนะฮูมะซินนะตุลอิจาบะเพราะเป็นมาดินะห์แล้วอ่ะสมควรบังควรที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาอ์ของเราถ้าขอดุอาอ์หลังการรำลึกวะซัลลัมัลลาซอะลูฮูอินนาฟีอัมริดุนยาเราไม่ต้องทําให้คนที่มีวอนดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ในเรื่องดุนยาเท่านั้นวะฮุวะมุอริดุนอัลอูคราโดยที่ไม่เอาใจใส่เรื่องอาคิเราะห์ฟะกาลซุนพระองค์ตรัสว่าฟะมีนัลลาซวนมินจากมนุษย์เนี่ยมันจะกูลที่จะกล่าวรับบ้านอาทิตย์ในดุนยาโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราได้จากดุนยานี่นะขอให้มีว่ามาละหูฟิลอาคิเราะฮ์มินคอลักกับแต่ส่วนอาคิเราะฮ์นี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนเลยไอ้มินนศีบวะละฮัซไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนวะตะดัมมะนะฮาซัซซัมวะตตัฟซีรอันอัตตัชับบุฮิบิมันฮุวะกะซาลิกะการกล่าวถึงคนที่กล่าวแบบนี้เนี่ยเป็นการตำหนิเป็นการตักเตือนว่าอย่าทำเหมือนพวกนี้นะอย่าทำพวกนี้ที่ขอเรื่องดุนยาแต่อาคิเราะห์ไม่เอาก็ละซะอีดอิบนุจุบัยร์อานิบนุอับบาสนี่ไงที่ไปที่มาซะอีดอิบนุจุบัยร์ได้รายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่ากานะกอมุนมินัลอาราบมีชาวอาหรับบะดาวีนชะมัมบุยะจีอูนอิลัลมอกิฟกะมาตินสถานที่ทำฮัจญ์มินาอาราฟาตมุซดะลิฟะฟะยะกูลูนแล้วก็จะกล่าวจะดูอาบอกว่าอัลลอฮุมมะจะอัลฮุอามะไวซโอ้อัลลอฮ์ขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีฝนตกเยอะ หวานมะข้าวสีเป็นปีที่มีผลพืชเยอะกว้างขวางวะฮามาวีนาขอให้ปีนี้เนี่ยเมียเราสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้มีบุตรเยอะๆอะไรนี่ก็เรื่องดุนยาเท่านั้นนะลายกรุณามินอัมริลอาคิเราะฮ์ไม่กล่าวถึงเรื่องอาคิเราะฮ์ฟะอันซะลัลลอฮุฟีฮิมفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وكان يجيء بعدهم آخرون منهم لم يكن مؤمنين إكم من فذقوا عنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار منه في الله نعنى آيات جماعة لأكملك سبوك إن كان تمني ويا هاي قارين آخرة ينبيض نحن مؤمن وقوا دعاء แม้ว่าจะขอดูอาในละหมาดหรือหลังละหมาดนอกละหมาดหรือตรงไหนก็ได้อะไรสำคัญสำคัญเนี่ยที่น่าขออะไรสำคัญนะที่น่าขอเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะนึกถึงเรื่องสำคัญในความรู้สึกของตัวเองนึกถึงเรื่องสำคัญในความรู้สึกของตัวเองเขาบอกว่าคนทั่วไปจะนึกถึงเรื่องวัตถุสำรวจนะคนในสังคมคนทั่วไปในสังคมพูดเรื่องอะไรเรื่องวัตถุเฮ้ยฉันไปทำธุรกิจซื้อเรื่องนี้ซื้อนี้เนี่ยแบกกำไรนี้เฮ้ยฉันไปทำแม้แต่เป็นเรื่องแต่งงานก็พูดเรื่องวัตถุเอ้ยสวยมั้งฉันได้มั้ยเรื่องวัตถุถ้าขึ้นหน่อยนะมีคนทั่วไปถ้ามีคนพิเศษเนี่ยพิเศษกว่าคนทั่วไปหน่อยเนี่ยเขาจะพูดถึงมารยาทและความสมควรกี่คนข้างบนเลยนะเหนือกว่าคนทั่วไปเนี่ยพูดถึงเรื่องความสมควรเรื่องมารยาทเวลาเขาวิเคราะห์เรื่องหนึ่งเช่นเรื่องธุรกิจเขาบอกว่าเนี่ยฉันซื้อมาเนี่ยจะมีคนที่เด่นหน่อยนะเรื่องนี้ต้องระวังหน่อยนะอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวคนก็เดือดร้อนอ่ะคิดเหนือกว่าแล้วนะเขาบอกว่าเหนือกว่าพวกนี้ทั้งหมดอ่ะก็คือผู้รู้พวกที่มีปัจจัยพวกที่มีความรู้มีประสบการณ์พวกนี้จะไม่พูดเรื่องวัตถุพวกนี้จะไม่พูดเรื่องความสมควรไม่เพียงพอนะเขาจะพูดถึงมาตรฐานวิเคราะห์มาตรฐานเอาเนี่ยเฮ้ยดีเฮ้ยยังไงวะดีคิดให้ลึกดีเนี่ยพวกคนเขาทำมาไม่ใช่นะดีเนี่ยต้องดูว่ามันดีตรงไหนดีเพราะอะไรนี่มันยิ่งสูงกว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าเราคิดอย่างไรด้วยความรู้สึกของเราเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีความกว้างขวางเท่าไหร่เช่นเดียวกันคนเนี่ยเวลาเขาขอดุอาฮะโอ้โหขอให้ฉันมีเนี่ยโอ้อัลลอฮ์คนอันนี้เขามีรถเยอะแยะนี่ขอจะมีรถสักแล้วต้องเล่นด้วยนะมีแบบนี้ด้วยก็ขอคือต้องการแต่ความต้องการความรู้สึกของตัวเองมีคนขึ้นหน่อยนะขึ้นหน่อยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยมีวิกิมีอะไรจะได้จะได้ฉันไปทำความดีจะได้ฉันทำไม่ได้ไม่ขึ้นแต่บางคนเนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยคือเขาคำนวณแล้วจะขอดุอาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาจะขอดุอาสักสองนาทีสมมติอะนะสักสองนาทีหรือจะตอนละหมาดเนี่ยตอนสุญูดจะขอดุอาเป็นเวลามุสตะญาบใช่ไหมเราตอบได้ด้วยก็จะขอตอนสุญูดมันก็ไม่มีเวลาเยอะนะจะขอเนี่ยอะไรนี่จะไปขอบิณฑ์ขอบ้านขออะไรอัลลอฮ์ขอความอภัยโทษในความผิดของฉันทั้งหมดเถิดขอให้ฉันเข้าสวรรค์เถิดขอให้ฉันพ้นจากนรกเถิดเฮ้ยขึ้นละมีไหมเบนมีไหมอัลลอฮ์ขอให้มันมีกางเกงยีนสองตัวนี้จะถูกจับนี่เนี่ยมันขอให้ฉันได้สักตัวบางคนเนี่ยพูดกับผมอย่างนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ผมขอมาตลอดนะผมขอดุอานี่ผมขอได้คนนี้มาตลอดสุดท้ายนี่ไม่ได้นะเ โอ้ขำมาตลอดชีวิตเลยนะแสดงว่าฉะนั้นเนี่ยคุณเอาใจใส่เรื่องนี้แล้วก็มาเป็นประเด็นเป็นวาระสำคัญแทนที่จะขอโทษไปนะอัลลอฮ์ขอฉันมีคู่ครองที่ดีเราต้องสอบว่าคนนี้เนี่ยดีแล้วต้องขอคนเนี้ยมีเหนือกว่านี้ไหมมีเหนือกว่าคนที่ขอเรื่องสวรรค์อย่างเดียวทั่วไปเนี่ยนักศึกษานบีไม่สอนหมดเลยนะนบีไม่หวงเลยของดีๆนบีสอนหมดนบีบอกว่าถ้าขอสวรรค์เนี่ยนะอิดะซะอัลตุมูลจันนะถ้าขอสวรรค์เนี่ยนะแสดงคนที่ไม่ขอสวรรค์เนี่ยไม่เกี่ยวคนที่ขอเบ้นขอบ้านเนี่ยไม่เกี่ยวนะนบีบอกว่าถ้าเจ้าเนี่ยขอสวรรค์เนี่ยอิดะซะอัลตุมูลจันฟัสอะลูฮุลฟิรดาวสก็จงขอฟิรดาวสแล้วนี่คืออะไรคือตำแหน่งสูงสุดของสวรรค์ก็หมายถึงว่าขอให้อยู่สวรรค์เนี่ยไม่ใช่อยู่สวรรค์ห้าดาวสองดาวเนี่ยอยู่นู่นข้างบนเลยซะและมีคนที่สุดยอดกว่านี้สุดยอดกว่านี้นบีที่บอกประชาชนว่าจะอะไรขอมาขออยู่กับท่านในสวรรค์มันแบบทีนี้มีเรื่องเราไม่ได้เลยบอกว่าเอาอินเดียที่จะมีคนสุดสุดยุ่งนะช่วยทำไมบ้านได้ขยันทำไมบ้านได้หน่อยนะตรงนี้จะรับรองได้ไงนะครับซึ่งมันก็แสดงว่าเราต้องพยายามนะครับเรื่องดุนยาเนี่ยลดความสำคัญไม่ใช่ว่าไม่ต้องขอได้นะครับบรรดาคนบางท่านบอกว่าเรื่องเงินขอไม่ใช่เรื่องละเอียดเขาเรื่องแต่ขอในสิ่งที่ต้องการกินเนี่ยเขาบอกว่าการขอในสิ่งที่ต้องการมันแสดงถึงความต้องการของเราต่ออัลลอฮ์การพึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีเกลือแล้วในบ้านขออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีเกลือแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเขาจริงอ่ะเขาไม่มีเกลือจะจิ้มขนมปังอ่ะขนมปังจิ้มเกลือฮะขอเกลือขอที่สี่ไงนะมีผลมีเหตุผลใช่ไหมอะไรที่เราต้องการจริงๆเรามีจะทำทุเรียนมีอะไรก็มีต่อคุณหอมาขอฉันไม่มีแล้วนะฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขอเนาะมาเลยมาให้เลยฉันเรื่องดุนยาเนี่ยแต่นั่นมันเป็นการแสดงว่าเราเนี่ยพึ่งอัลลอฮ์จริงๆนะครับแต่พูดถึงทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราขอเรื่องดุนยานะแต่เรื่องอัคราไม่ลืมไม่ใช่มัวแต่ขอเรื่องดุนยาแต่เรื่องอัคราไม่มีเลยทำนี้ใช้ไม่ได้นะครับสำหรับผู้ศรัทธาومنهم كن به هو ไม่เป็นไรมีอย่างหนึ่งที่เคยพูดที่ตึกดินนะเรื่องซูฟีเรื่องโยกเรื่องอะไรเรื่องพวกซูฟีนะครับอันนี้ฉายให้พี่น้องดูจะได้เห็นความโปรดปรานนี่เขาอิบาดะห์กันซูฟีตริกะห์นี่ไงซูฟีตริกะห์เหมือนไม่กลับเหมือนอาซีอะไรเนี่ยอาการมีคนที่เจอกันอยู่นะไปกันนะโอ้ไปนะแล้วนี่ذكر แปลกนะเขาระลึกถึงนบีโอ้นบีเราขอนบีแล้วไม่มีเราขอนบีโอ้นบีเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูท่านนะแบบนี้ذكرของเขาแล้วนี่อันนี้ระดับผู้รู้เลยนะในที่กุ้ยชาวที่กุ้ยอาจจะใช่ ราพูดถึงเรื่องฮัจจ์ใช่ไหมฮัจจ์นะที่เขาไปโยกกันที่ฮัจจ์เลยที่อารอฟาตเนี่ยคือนึกถึงนี้แล้วก็ดูนะว่าอัลลอฮ์ให้พวกเรามีความสว่างนี่แล้วก็คนยังงมงายกันขนาดนี้แล้วเขาไม่พอทำดีนะ โอ้ยพวกนี้เวลาเขาโยกกันแล้วนี่โอ้โหเขารู้สึกชื่นใจรู้สึกมีความสุขเนี่ยหลงขนาดนี้ก็หลงคนที่ดื่มเหล้ารู้สึกว่ามีความสุขหลงคนที่ทำกินเหล้ารู้สึกว่ามีความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่มุ่งทำความดีแล้วรู้สึกทุกข์ใช่ไหมทำความชั่วแล้วรู้สึกลำบากใจรู้สึกเดือดร้อนเช่นเดียวกันมุ่งมีได้จริงเนี่ยทำบิดาต้องรู้สึกหงุดหงิดผิดอักก็มีนะครับคนเยอะเนี่ยพอทำไปได้เนี่ยในใจเนี่ยมุดมิดทำเนี่ยเพราะเขาเห็นเขาทำกันทำบ่บรรพบุรุษเขาทำทำบ่ญาติน้องเขาทำกันทำบ่มีพระครัวทำแต่ในใจเนี่ยไม่อยากทำมุดมิดแต่คนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้ทางนำแสงสว่างกับพวกเราปฏิบัติอิบาดะห์อย่างถูกต้องนะครับตามความถูกต้องของหลักการอัลอิสลามก็ขอสัมพันธ์นะครับวันศุกร์นี้ขุตบะฮ์ที่นานาอย่างละหมาดอิชาที่มัสยิดจักรพงษ์เช่นเคยวันเสาร์ก็มีบรรยายศาสนธรรมที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของชมรมผู้สูงอายุนะครับเรื่องท่านนบีอิสากับมะฮ์ดีท่านนบีอิสากับมะฮ์ดีที่ตอนเช้าต้องไปฉีดนาฬิกาเป็นต้นแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีงานของมรดกเขาจะปิดค่ายแล้วสำหรับวันอาทิตย์ตอนเช้าไม่เกี่ยวเป็นค่ายของมุสลิมเขาพวกคุณไม่เกี่ยวของมุสลิมเขาแล้วก็ มีค่ายของมุสลิมแล้วก็ตอนเย็นมีอะไรที่ต๊อกที่ว่าคุณนัสรุลลอฮ์กับงานที่สมุทรปราการไปช่วยเขาเลยครับงานมันสุดท้องก็ดีก็เขามีมาตรการเขาอยู่แล้วก็ขอให้มาแล้วกันขอให้มาให้มุสลิมมาบุตรหลานของเราที่เป็นมุสลิมในเซนเดียนะสำหรับมีเจ้าบ่าวใหม่เจ้าบ่าวใหม่พฤษภานะครับพฤษภาเดือนหน้านี่ต้นเดือน ก็จะมีวันอังคารวันอังคารหน้านี่ก็จะมีวันอังคารเหมือนเดิมนะครับก็หลังวันอังคารนี่ก็จะเดินทางไปงานของคุณอนุสาวรีย์นะครับที่กระบี่เพราะฉะนั้นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะหมดของต้นเดือนอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่หมดนะครับไม่มีสำหรับผมมันไม่มีต้องงดหมดอันนี้บอกล่วงหน้าแล้วก็ เชิญด้วยนะครับเชิญด้วยนะครับใครอยากจะไปกระบี่นี่ก็เชิญด้วยนะครับไปกระบี่เขาจะแต่งงานที่กระบี่นะครับกระบี่สมานฉันท์นะสำหรับคนที่ไปกระบี่ไม่ได้นะครับก็จะเลี้ยงที่นี่ทีหนึ่งนะครับวันที่20พฤษภาคมนะครับเป็นวันเสาร์ก็จะเน้นอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่น้องที่อาจจะเดินทางไม่ได้นะครับแล้วก็วันอังคารต่อไปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนอกจากศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะมานะครับครับสำหรับพี่น้องที่สนใจทำงานเผยแผ่ศาสนากับคนต่างศาสนานะครับหนังสือความจริงที่ยิ่งใหญ่ได้พิมพ์เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ ความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เจตนารมณ์ของการพิมพ์เนี่ยเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามกับคนต่างศาสนาโดยเฉพาะคนพุทธนะครับท่านพูดบรรยายอธิบายอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานี่นะท่านเอาหนังสือนี้ให้อย่างเดียวก็พอนะครับท่านสามารถเอาหนังสือเนี่ยไปตั้งไปแจกโต๊ะเพื่อน นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะทำดีนะครับมันจะต้องขอให้ร่วมลงทุนกันหน่อยนะเอาหนังสือเนี่ยไปตั้งตามสถานที่สาธารณะที่เขานั่งกันเขาจะอ่านไม่อ่านนี่นะครับเราไม่แน่แต่น่าจะมีคนสักคนหนึ่งจะอ่านนะครับก็ถ้าอยากจะอุทิศอยากจะวากาศนี่นะก็ช่วยร่วมนะร่วมแต่ที่จริงเราไม่เก็บตังค์นะครับอันนี้คนเขาช่วยมาเนี่ยแต่ตังค์ที่เราจะได้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็จะพิมพ์ไปแล้วเนี่ย 15,000 และตั้งเป้าหมายว่าจะพิมพ์อินชาอัลลอฮ์เนี่ยในระยะปีนี้กับปีหน้าเนี่ยล้านเล่มอินชาอัลลอฮ์ล้านเล่มนะครับ ไปไว้ตามโรงพยาบาล ใช่โรงพยาบาลโรงแรมสถานที่สาธารณะนะครับผมคิดว่าเขาเป็นหัวข้อที่ดึงดูดเหมือนกันความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งอ่านภาษาฝรั่งโอ้โห the big truth หนังหนังปากเนี่ยหนังฝรั่งปากก็อ่านจะรู้นะครับก็ใครต้องการนะครับก็ติดต่อกับชาวต้นไม้ได้เลยนะครับต้องการจำนวนเท่าไหร่การแจกเนี่ยไม่ต้องแจกต่างจังหวัดนะเพราะแจกต่างจังหวัดเนี่ยเราจะส่งให้นอกจากว่าถ้าท่านเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็สามารถนำหนังสือเนี่ยเป็นศูนย์แจกกับสถาบันและบุคคลอื่นๆที่ขยันดาวะทำงานด้านศาสนาเลยครับก็สามารถติดต่อกับชาวต้นไม้ได้นะครับ ติดต่อกับชาวต้นไม้ได้นะครับจะได้เบิกจำนวนนี้เราต้องการให้แจกมากที่สุดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมใครที่สนใจเรื่องนี้อยากจะอุดหนุนอยากจะสนับสนุนพิมพ์เรื่องนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อกับชาวต้นไม้ได้เช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้เนี่ยเราพิมพ์หนังสือเรื่องนี้โดยมีเว็บไซต์แนะนำถ้าคนที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าใช้ได้แต่คราวหน้าเนี่ยที่จะพิมพ์คราวหน้าเนี่ยจะมีที่อยู่เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการการประสานเขาจะส่งที่อยู่ของเขาเนี่ยให้กับชาวต้นไม้เนี่ยแล้วเราจะส่งหนังสือเพิ่มเติมจะมีการติดต่อมากกว่านั้นแล้วก็คือจะพยายามที่จะให้การเผยแพร่เนี่ยมันมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับมีคำถามมีอะไรไหม ไม่มีก็ขอยุติด้วยคำว่าสุภาพนะครับขอให้มีคำนี้ชัดเจนเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์